til arbejde fremad i kor. Man håner den færdige seneste tryst, hvor ret til at leve på jord. Man deler vor frihed, beskæver vor bryd, til arbejdet liv eller død. Og tusind og så på vor nakke med last, vi bar det og tag i vor nød. Men er vi de mange, så værer vi sagt, vi fordrer det daglige brød. Samt rigtige går vi i sorg og i nød, til arbejdet, liv eller død. Til trælle i sind og til slaver af guld, den voksende slægt foster frem. Og jorden så aldrig så russel et guld, som ligger på den nu herhjem. Til lykken må visne ved trylen og brød, til arbejdet, liv eller død. Hvor arme er kold og vort hjem kun mit skjul, for trængsler og tvedrang og sang. Hvor idræt man fængsler i bur som en fugl, og kaster foragt over navn. Og svævnes kun halets den ulmende glød, til arbejdet, liv eller død. Det knager i samfundets murer og bånd, lad falde, der ikke kan stå. Men ræk mig, o broder, din markede hånd, før i løgn og af sult vi forgår. En bygning vi rejser til skærm i vor nød, til arbejdet, liv eller død. En bygning vi rejser til skærm i vor nød, til arbejdet, liv eller død.